Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 13 kwietnia, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Zatrzymany przez CBA w Szczecinie Stanisław Gawłowski jeszcze dziś usłyszy zarzuty. Posłowie opozycji składają wniosek o odwołanie marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. W tym serwisie też zaproszenie na koncert Stinga i Szagiego. Muzycy zaśpiewają dla słuchaczy Polskiego Radia. Stanisław Gawłowski jeszcze dziś ma usłyszeć prokuratorskie zarzuty. Były sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej stawił się w szczecińskiej prokuraturze na przesłuchanie i został zatrzymany przez CBA. Sejm wyraził zgodę na zatrzymanie i tymczasowy areszt, przypomina rzeczniczka Prokuratury Krajowej Ewa Bialik. Jeszcze dziś prokuratorzy z Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Szczecinie ogłoszą posłowi na Sejm zarzuty popełnienia 5 przestępstw, w tym 3 o charakterze korupcyjnym. Część z tych zarzutów zagrożona jest karą do 10 lat więzienia. Zatrzymanie Stanisława Gawłowskiego jest efektem śledztwa w sprawie tzw. afery melioracyjnej. Dotyczy ono nieprawidłowości przy co najmniej 105 inwestycjach o wartości kilkuset milionów złotych. PO, Nowoczesna i PSL składają wniosek o odwołanie marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. Zdaniem posłów opozycji sposób prowadzenia obrad podczas głosowań nad zmianami w ustawach sądowych był skandaliczny. Marszałek, jak mówią, uniemożliwił posłom zadawanie pytań i zgłaszanie wniosków formalnych. Lider PO Grzegorz Schetyna poinformował, że kandydatem PO Nowoczesnej i PSL na nowego marszałka jest wicemarszałek Małgorzata Kidawa-Błońska z Platformy. 1,3% wyniosła w marcu inflacja. To o 0,1 punktu procentowego mniej niż w lutym. Ekonomista Jarosław Janecki mówi, że to najniższy wynik od 2016 roku. Mamy do czynienia z zaskakującą niską dynamiką ceny żywności. Natomiast ważne jest to, że spadają również ceny związane z użytkowaniem mieszkań i nośników energii. Tutaj chodzi przede wszystkim o ceny gazu. Drożyzna na razie nam nie grozi, choć inflacja może nieco wzrosnąć. Ceny przede wszystkim paliw na świecie zaczynają rosnąć w sytuacji, kiedy nasza waluta nie będzie mocniejsza, nie będzie się wzmacniała. No wówczas nie będziemy mieli tego podstawowego amortyzatora wzrostu cen za granicą. GUS podał też, że w porównaniu z lutym tego roku ogólny poziom cen w marcu spadł o 0,1%. W Rosji znów płoną lasy. Najgorsza sytuacja jest na Dalekim Wschodzie. W obwodzie amurskim wprowadzono stan nadzwyczajny. Włodzimierz Pac. Gazeta Kommersant przytacza dane systemu zdalnego monitorowania lasów, z których wynika, że w sumie pożary w Rosji objęły już terytorium o powierzchni prawie 2 milionów hektarów. Połowa pożarów przypada na obwód amurski i kraj nadmorski. Od początku roku w Rosji wybuchło ponad 450 pożarów lasów. Główna ich przyczyna to wypalanie traw i nieostrożne zachowanie się z ogniem w lasach. Jak się oczekuje, szczyt pożarów lasów ma nastąpić na początku przyszłego miesiąca. Wtedy Rosjanie masowo świętują 1 maja, Święto Pracy i 9 maja, Dzień Zwycięstwa w II wojnie światowej. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. Pojutrze, kilka dni przed występem dla królowej Elżbiety w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego wystąpią Sting i Szagi. Będzie to przedpremierowy koncert z utworami z nowej płyty. Paweł Sztompkę z Radiowej Jedynki jest przekonany, że to będzie wyjątkowe wydarzenie. Wierzę, że to będzie wydarzenie z Szagim i ze Stingiem. Myślę również ze względu na połączenie, bo cała ta płyta ma taki rytm reggowy. Jak przeglądam w tej chwili listę utworów, które od stycznia do teraz, do dzisiaj graliśmy najczęściej, to właśnie najczęściej powtarzającym się zagranicznym utworem była ta piosenka Szagiego i Stinga. Życzę Polskiemu Radiu tylko takich koncertów. Transmisja w Trójce, Jedynce i Czwórce. Polskie Radio jest partnerem medialnym płyty, która ukaże się dokładnie za tydzień. Po niedzielnym koncercie w Polskim Radiu Sting i Szagi wystąpią w Royal Albert Hall podczas uroczystego koncertu z okazji 92. urodzin królowej Elżbiety II. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W Szczecinie chmury, podobnie w Opolu i Kielcach, słonecznie w Suwałkach, ale tam najchłodniej, 15 stopni. W Warszawie 21, w Krakowie 22. Zaczyna być deszczowo, pada na południowym wschodzie, wysoko w górach, silny wiatr. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Kiedy miał 3 lata, zbuntował się po raz pierwszy. Dzisiaj jest pogodzonym rewolucjonistą, który kolekcjonuje śnieżne kule i kocha cały świat. Ale pewnie nie byłby tym zbuntowanym muńkiem, gdyby nie pewne wydarzenie.

Dobry wieczór Państwu. Miało być tak, że ta pierwsza scena miała już zasygnalizować Państwu, że to będzie bardzo odważny program i rzeczywiście trzeba nie lada odwagi, żeby wysłać mnie na początek jako symbol seksu. Witam Państwa bardzo serdecznie. Tak się zaczyna 34. paka, po raz pierwszy tutaj. Zaczyna się koncertem piosenki nieprzyzwoitej. Ja Państwu nie wyjaśnię tak naprawdę, co to jest nieprzyzwoitość, bo każdy ma własne pojęcie przyzwoitości i nieprzyzwoitości. Natomiast chcemy dać sygnał tym koncertem, że kabaret wraca do źródeł, bo tak naprawdę kabaret rodził się w takich miejscach, które za zbyt przyzwoite nigdy nie były uznawane. Nigdy to, kiedy córka z dobrego domu mówiła: mamo, idę do kabaretu, nie wzbudza zachwytu dobrej rodziny. Tak jest do dzisiaj, jak dziecko mówi: mamo, chcę zdawać do kabaretu na studia, to też jest zawsze jakiś kłopot w rodzinie. Ta nieprzyzwoitość jakoś kabaretowi całe wieki towarzyszyła i chcemy, żeby dzisiejszy koncert zasygnalizował tę nieprzyzwoitość. Natomiast, proszę Państwa, ja chciałbym na początku poprosić Państwa o wygłoszenie pewnego oświadczenia. Ja będę czytał to oświadczenie, Państwo będą wygłaszać to oświadczenie, żeby było wszystko jasne, żeby potem nie miał nikt żadnych pretensji. Proszę powtarzać za mną. Oświadczam, że wiem, po co przyszłam. Znaczy, mężczyźni mogą normalnie mówić przyszłem, także proszę się nie krępować. Jeszcze raz, że wiem, po co przyszłam i nic mnie nie obrazi. Dzisiejszy wieczór traktuję jako lekcję, bo ja się cały czas uczę. Liryczna, która bardzo wzruszy was. Historyjka to liryczna, która bardzo wzruszy was. Napotkała Kasia śliczna kotka raz. Kotek był środką kocią, taki biedny, taki sam, że zatargał w niej dobrocią tu i tam. A kiedy wzruszona Kasienika schyliła doń cudny swój tors, wskoczyła kocina maleńka jej za gors. I w piersi wtulona dwa kwiatki, usnęła bezpieczna od psów, aż pytał z chłopców gromadki ten i u. Gdzie ten kot? Kotek ten, Kasiu miła, pod bluzeczką cichutko pośpi. A gdybyś tak troszkę jej uchyliła, o, tak dzie, dziękuję ci. Bo Kasienka nie zwleka ani chwili, niech jej złote serduszko zna świat. A gdy tylko bluzeczki uchyli, każdy jedzie. Dziękuję rad, przez miasteczko gna wieść słodka, każdy szepce ją co tchu. Maślicznego Kasia kotka, tu a tu. I tak działa ta atrakcja na personel męski, że staje poczta, handel, trakcja itd. Dwaj chłopcy, niewinne sierotki, niech Pan Bóg odpuści to im. Pobledli na widok ten słodki, jak w dym. Ba nawet stróżowie porządku, bo tak jednolity był front, chcieli w Kasinę kociątko mieć swój wgląd. Gdzie ten kot? Kotek ten, Kasiu miła, pod bluzeczką cichutko mu śpi. A gdybyś tak troszkę jej uchyliła, a tak gdzie, dziękuję ci. Bo Kasienka nie zwleka ani chwili, niech jej złote serduszko zna świat. A gdy tylko bluzeczki uchyli, o la la la la la la la la la la la la la la. Wreszcie żony narzeczone powpadały w niską złość, Kasi kotka miały one widać dość. Przepędziły go daleko kres frekwencji, kładąc i podrapały Kasi dekolt aż do krwi. A może by było i gorzej, a gdyby nie ujął się ktoś, kto ciało obronił jej chorze i drobną kość. Bo była szalenie drobnej kości Kasia. Szła Kasia z podartą odzieżą, łzy w oczach rozwiane, jej włos za serce i dobroć dla zwierząt. Taki los? No, na miłość boską, no panie i panowie, no. No cóż było złego w tym, że po prostu ten i ów wzruszony do głębi i szlachetnym serduszkiem, który okazała nieszczęsnemu, bezbronnemu stworzonku, chciał osobiście naocznie przekonać się, podnieść doświadczeń tych tkliwych świadczeń, dlatego zapytywał Kasię, gdzie ten kot, kotek ten, Kasiu miła? Pod bluzeczką cichutko mu śpi. Odpowiadała szczerze, bo to była zacna, prostoduszna dziewczyna, a onże chciał widzieć dokładnie całą kształt jej dobroci i to kociątko urocze, którym tak się opiekowała. Prosił dalej, bo to bluzką zasłaniała. A gdybyś tak troszkę jej uchyliła, la la la la la la la la la la la la la, bo Kasienka nie zwleka ani chwili, niech jej złote serduszko zna świat. A gdy tylko bluzeczki uchyli, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Kamila Klimczak z tłumaczeniem Jeremiego Przybory z Georgesa Brassensa. Pierwszy z fragmentów wczorajszego koncertu piosenki Nieprzyzwoitej, który zainaugurował tegoroczny 34. przegląd kabaretów Paka w Krakowie. Będziemy jeszcze do tego koncertu wracać, ale teraz w studiu już są nasi mili, wspaniali goście. Przedstawiciele tegorocznego jury tego Paki krakowskiej, pani Zofia Czerwińska-Ciepła. Jeszcze ciepła. Dzień dobry. I Marcin Wójcik, dzień dobry. Dzień dobry. Proszę państwa, kiedy spotkaliśmy się przed audycją w radiu, to usłyszałam od moich gości wspaniałych, że już wiedzą, jak tę audycję zacząć. I ja wtedy stwierdziłam, że może nie będę drążyła, ale jestem bardzo ciekawa. To jaki jest pomysł na zaczęcie naszego spotkania? No ja nie jestem pewna, czy my wyartykułujemy to, coś my wymyślili na ten temat, ponieważ, proszę pani, no mamy dzisiaj mówić o zupełnie czym innym, tak politycznie bym z tego wybrnęła i dyplomatycznie. Ja powiem tylko tyle, że oczywiście z całym szacunkiem dla pani redaktor, ale w Akademii Rozrywki brakuje mi tutaj kogoś, ale tak. Zaczekam. Ach, wspaniały mój gościu, nam wszystkim kogoś brakuje, ale korzystając z tego, że mam ekspertów komedii i kabaretu teraz ze sobą w studiu, to chciałabym, zanim będziemy rozmawiać szerzej o Pace i o pracach jury, porozmawiać o tej nieprzyzwoitości w komedii, w kabarecie. Bo wydaje mi się, że bardziej kompetentnego duetu do takiej rozmowy już mogę nie spotkać. Bo tutaj mamy wybitny talent. Pani no Zofia, niech pani komediowy. Tak nie mówi, no. Ale będę tak mówiła, będę się no upierała. Tak, ale to mnie krępuje bardzo. Ja to jest nie jestem swoją wielbicielką. Mówię. Ale pani Zofio, ale my jesteśmy. I tego trzymać się będziemy. Jest Marcin, przedstawiciel kabaretu Anim Rum Ru, wiele lat na scenie. Takie doświadczenia 20. to... Proszę państwa, dążyć do nieprzyzwoitości na scenie. Ale oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Dlatego, że my jesteśmy takim społeczeństwem, takim narodem, że nas bawią takie nieprzyzwoite wszelkie aluzyjki. I to tylko na scenie się mówi, że ach, może tego nie warto, może nie warto. Ale jak idziemy do cioci na imieniny, albo spotykamy się przy okazji jakichś drobnych imprez, zakrapianych nierzadko różnymi płynami, to przecież nikogo nie śmieszą grzeczne żarty. Tam im grubiej, tym lepiej, im zabawniej, tym fajniej, więc jakby staramy się przekraczać te granice. A my, artyści kabaretowi, czy aktorzy kabaretowi, czy aktorzy grający w komediach, to też lubimy balansować na takiej cienkiej linii dobrego smaku, ale publiczność to lubi, wydaje mi się. Tak i czeka. Natomiast jeżeli, bo tak ogólnie mówiąc, mówimy o tym, że tak jakby się, żeby się ten seks jakoś przewijał, prawda? Mógłby. Tak, mógłby w bardzo takim, no, porządnym bardzo znaczeniu, ale jednak ten seks, który no jakby nie było rządzi światem, a to, co jest na estradzie, powinno być odbiciem świata. Więc taki smaczek i taki podtekścik i takie niegrube, wydaje mi się, że niegrube i kabaret mru jest właśnie tego strażnikiem, bo inne są niestety bardzo ostre i rażące, mimo to ludzie rechoczą. Rechot jest niedobry, dobry jest śmiech i aplauz, prawda? Rechot jest odpowiedzią na gruby żart. Ponieważ każdy żart ma swój odpowiednik. Żarty muszą być, tylko to, jakie one są, to słyszymy dopiero z widowni. I tu już państwo słyszą mniej więcej zapewne to, o czym będą nasi jurorzy rozmawiać z uczestnikami konkursu głównego. Mniej więcej tak to wygląda. Bo to jest rozmowa o rzeczach najważniejszych w kabarecie. Ale bardzo się cieszę, że zgodziliśmy się, że do tej przyzwoitej nieprzyzwoitości w kabarecie należy dążyć. To chciałam zapytać, czy mogą państwo przytoczyć takie ciekawe przykłady tej nieprzyzwoitości, która państwa ujęła jakoś ostatnio na scenie. Nie chwyciło mnie nic za gardło. To jeżeli jest dobrze podane i nie mówię delikatne, bo to przesada. Nieprzyzwoitości muszą mieć swoją wagę i być wyartykułowane, bo inaczej gdzieś tam 10. podtekst to jest bez sensu. To musi mieć jakieś swoje mięsko, prawda? nie uderzyło mnie nic, specjalnie na to nie czekam, ale gdybym wiedziała, to może bym sięgnęła pamięcią wstecz, a mam dokąd, wie pani. Natomiast bardzo, bardzo ważne jest też, kto to mówi. Ponieważ są ludzie, którzy nie mają tej delikatności i nawet delikatne aluzja wychodzi u nich grubo. I odwrotnie, jakbym powiedziała, czyli, że wspaniały aktor Gajos czy ktoś jak coś takiego, to może powiedzieć nawet całe słowo i też jest w porządku. Ja się zgadzam. I, prawda? Tak, ja też nie mam przykładu, bo przyjechałem na pakę wczoraj i w związku z tym, że juroruję, to wyczyściłem głowę ze wszystkiego, co miałem wewnątrz. Oczywiście w jakichś tam określonych granicach. Jury żuje dzisiaj, zresztą z panią Zofią, więc czekam na takie smaczki. Natomiast w pełni się zgadzam z tym, co pani Zofia powiedziała, bo tak naprawdę nawet gruby żart opowiedziany ze smakiem przestaje być grubym żartem. I z talentem. Ja uwielbiam Andrzeja Poniedzielskiego, który mógłby rzucać najgrubsze żarty, ale przez tą jego fizjonomię wiskomikę, to po prostu nikogo nie razi. I tu też trzeba wiedzieć, gdzie, kiedy i przede wszystkim kto może tak żarty. Tak. Że pojawiają się w tej naszej historii komedii kabaretu ikony nieprzyzwoitości w jak najbardziej przyzwoitym tego słowa znaczeniu. Tak, i na przykład tak. Kto by spodziewał się po Jeremim Przyborze takiej pięknej nieprzyzwoitości w piosence. No tak, ale wszyscy autorzy, pisarze, poeci polscy, gdyby poszukać trochę i jakby wyjść poza krąg lektur obowiązkowych, że tak powiem, to znaleźlibyśmy i u Fredry te takie... Tamto na pewno byśmy, nie trzeba szukać za bardzo, ale każdy z tych znanych pisarzy, autorów, poetów gdzieś tam kiedyś popełnił, bo to w każdym artyście jest taka drobna chęć przekraczania tej granicy. Świntuszenia, po prostu tak, nazwijmy to tak. Po imieniu, świntuszenia. Że nie wspomnę towarzysko, a jest już estradowo czy na wynos, no to troszeczkę zmniejsza w tej wymowności, ale jest. Ludzie mają Rudnicki na przykład. No cudowny jest, tak, prawda? Tak, tak. Janusz Rudnicki. Koleżanki miały tam do niego o coś pretensje, a on idzie, patrzy na mnie i mówi, no babo stara, spóźniłaś się. I co ja mam zrobić? Obrazić się na niego? I baba, i stara, i spóźniłam się. Wszystko no się zgadza. O co chodzi? Tutaj zróbmy chwilę przerwy i wróćmy do fragmentów wczorajszego koncertu piosenki nieprzyzwoitej, bo to będą odwołania do literatury. I na początku taki protest song niespodziewany, który udał się z piosenki kojarzącej się przeważnie z melancholijnym, spokojnym Wiesławem Michnikowskim, a tutaj proszę bardzo, nasz dzisiejszy gość zaśpiewał ją w ten sposób. Już kąpiesz się nie dla mnie w pieszczocie pian, nie dla mnie już przy wannie odkręcasz kran, nie dla mnie natryskiem zraszasz czary swe wszystkie, wiem, że czeka, aż wyschniesz już inny pan. Korzystasz już nie dla mnie ze stacji pomp, lecz choć ból w otchłań pcha mnie, ty kąp się kąp. Chcę, by schludność twa kwitła kąpiel tobie nie stygła, choć podcięłaś mi skrzydła, strąciłaś w głąb. I tylko pomyśl sobie w dogodniejszej porze o tym, co kąpać już przez ciebie się nie może. Boże, już kąpiel twa nie dla mnie, nie dla mnie plusk. Każda kropla w twej wannie mój drąży mózg. Smukłe ciało trąc zwrotem, nie pamiętasz już o tym, jak czekałem z łopotem spragnionych ust. To nie do wiary, że niedawno tak to było. W słuchawce głos, kochany, dzwonisz, jak to miło. A gdy spytałem, czy to z kranu gdzieś tam siąpię, mówiłaś, tak, bo ja się często kąpię. Tak jeszcze wczoraj powiedziałabyś, tak jeszcze wczoraj, bo już dziś. Dziś kąpiesz się nie dla mnie w pieszczocie pian, Nie dla mnie już przy wannie odkręcasz kran. Nie dla mnie nad tryskiem zraszasz czary swe wszystkie. Wiem, że czeka, aż wyschniesz inny pan. Korzystasz już nie dla mnie ze stacji pomp. Lecz choć ból w podwań dla mnie, ty kąp się kąp. Chcę, by schludność twa kwitła, kąpiel tobie nie stygła. Choć podcięłaś mi skrzydła, strąciłaś w głąb. I tylko pomyśl sobie w odpowiedniej porze o tym, co kąpać już przez ciebie się nie może. Boże, już kąpiel twa nie dla mnie, nie dla mnie bluzk. Każda kropla w twej wannie mój drąży mózg. Smukłe ciało trąc protem, nie pamiętasz już o tym, jak czekałem z łopotem spragnionych ust. Spragnionych ust. Poszukujemy, proszę państwa, mówiąc o tych czasami przez niektórych tak nazywanych nieprzyzwoitych sprawach, poszukujemy oczywiście tropów literackich. Warto się podeprzeć czyimś autorytetem, warto zajrzeć do czyjejś twórczości. Oczywiście Jan Staudinger jest nie do zastąpienia i dzięki jego twórczości mamy się do czego odnosić i mamy z czego czerpać. Proszę bardzo, utwór krótki pod tytułem Raj kobiet. Co to za Eden, gdy tylko jeden? Na przykład krótko, treściwie etapy udawania, taki utwór. Dawniej udawałem cnotę, dzisiaj udaję ochotę. To Staudinger takie miał przemyślenia nad... I po cóż, bardzo treściwy i bardzo na temat utwór. I po cóż znać mam wszystkie litery, kiedy do szczęścia wystarczą mi cztery. Króciutko, treściwie. I jeden taki utwór, który nie ukrywam, że jakoś boleśnie ostatnio osobiście odbieram. Miła siurpryza, tak to się nazywa. Mała mi się spodobała, marzę już o jej upadku, a wtem ona cmok mnie w rękę, bardzoście przyjemni, dziadku. Wy się śmiejecie. Przychodzisz dziś z tym śmiesznym nastawieniem, wydmuchać mi w popiołu uczuć pył. Cóż, kiedy wiem, nie buchnie już płomienie ten żar, co sam się w ciele moim stwił. Miłości grom już serca nie zapali, a żagie w krwi przysy. Żużel zgliszcz, pamiętać cię wciąż będę i tak dalej, lecz teraz precz nie skowycz i nie piszcz. Albowiem prysły zmysły, albowiem prysły zmysły, jak pajęczyny wątłanić. Albowiem prysły zmysły, albowiem prysły zmysły, drobiazgi swoje weź i idź. Cza, cza, cza. Kalosze puszcz i zabierz astmę, już ustych nie chcę ani ciastek. Albowiem prysły zmysły, albowiem prysły zmysły, więc na cóż dłużej masz tu tkwić. Cza, cza, cza. Ja sama wiem, te rzeczy się przeżywa, lecz swoich rzeczy nie przeżywaj tu. Nie wzruszy mnie, a ta czekanie zgrywa. Ten pistolecik schowaj proszę, tfu. I po cóż ci to wszystko mam tłumaczyć? Dojrzały wiek ze skroni włos ci starł. Ach, zrozum, że nie mogło być inaczej. Już dawny cel nie skupi naszych ciał. Albowiem prysły zmysły, albowiem prysły zmysły, jak pajęczyny wątłanić. Cza, cza, cza. Albowiem prysły zmysły, albowiem prysły zmysły, drobiazgi swoje weź i idź. Cza, cza, cza. kalosze w uszy, zabierz astmę. Już u swych nie chcę ani ciastek, albowiem prysły zmysły, albowiem prysły zmysły, zmysły. Więc na cóż dłużej masz tu tkwić? Cza, cza, cza. Zespół Solosters, też z wczorajszego wieczornego koncertu piosenki Nieprzyzwoitej, którym zaczynaliśmy 34. już krakowską pakę Przegląd Kabaretów. W studiu są przedstawiciele jury konkursu tegorocznej paki. Przypomnijmy, Zofia Czerwińska-Ciepła, Marcin Wójcik. Jeszcze raz Państwu bardzo dzień dobry. Witam. I chciałam zapytać, Pani Zofio, bo nie znalazłam tej informacji, bardzo przepraszam, więc tutaj ją zweryfikujemy. Czy Pani pierwszy raz będzie... Jury, tak. Pani pierwszy raz. Tak, ja nawet mam tremę, powiem szczerze. No tak, dlatego, że to jest odpowiedzialność. Ludzie przychodzą, ludzie się bardzo starają, robią wszystko, co myślą, że robią najlepiej. I tu naraz może będzie trzeba im wylać troszeczkę, wie pani, kubła zimnego i może zmienić te podejście do tej swojej genialności, bo bardzo często, bo to nie są ludzie, którzy mają wykształcenie aktorskie. Oni tylko garną się. To bardzo piękne, bardzo piękne. Nawet mam specjalnie przywiezione, bo jestem w zaspie przewodniczącą kapituły członków zasłużonych. To znaczy stamtąd idzie się już tylko do nieba. I ja jestem upoważniona zaprosić tych, którzy wygrają, do członkostwa w zaspie. Mam dla nich nawet formularze. To jest nasza ufundowana nagroda, to znaczy słowna właściwie, zachęta. Natomiast trzeba będzie, bo niektórym trzeba wyperswadować, prawda? Ponieważ oni nas potem męczą. Ja to mówię z otwartością pełną. To po prostu jest czasem nie do słuchania. Ja nie mówię do oglądania, bo to młodzi ludzie, więc to prawdopodobnie na ogół przystojni i ładne dziewczyny i tak dalej. Natomiast ta obecność na estradzie, ja może tutaj powiem herezję, niech się Państwo nie dziwią, ale ja jestem 60 lat aktorką zawodową i estradową. Ja mam tak jakby lekarz, jak dwie specjalności. Prawda? I proszę Państwa, dla nas i tutaj kolega z kabaretem Rumru, który jest przecież 20 lat, właściwie już klasyką, estrada to jest święto. To naprawdę, czy będziemy mówili o seksie, czy będziemy robili inne aluzje i polityczne i tak dalej, to takie wyjście samego aktora lub dwóch na scenę bez dramaturgii, którą grają i za którą się chowa aktor w teatrze dramatycznym, jest 4, 10, 20 razy trudniejsze. Naprawdę, zdobycie publiczności, proszę Państwa, to jest katorga i utrzymanie jej, to są drugie kamieniołomy, a dramat się wybroni, bo ten Hamlet na początku spyta, czy może być, czy nie być, a potem, proszę Państwa, mówi, że to już właściwie się skończyło, reszta jest milczeniem. Nie, reszta jest milczeniem, mówi nawet sobie. Kelnerzy z tego zrobili hymn, prawda? Także wiecie Państwo, mówię to specjalnie tutaj w tej audycji. Jury jest po to, żeby również odrzucać. I nie jest to naszą, nie będzie to naszym zamiarem, jestem pewna, ani moim, broń Boże. Ale jednak trzeba patrzeć. Marcinie, a masz jakieś wskazówki, jak poradzić sobie z tą tremą, o której pani Zofia wspominała? Nie aż tak. Ale ja odpowiedzialność mam w sobie. No tak, pani. Tak. Ja myślę, że... Może są jakieś sposoby, jakaś rozgrzewka. Pani Zofia nie jest tremowana. Ja dzisiaj miałem okazję jechać z nią tutaj do radia i taksówką i sobie porozmawialiśmy chwilę. To uważam, że to będzie jedno z lepszych jury w ostatnich latach, dlatego że mamy... moją obecnością. No dokładnie, że mamy bardzo doświadczoną aktorkę, bardzo doświadczoną artystkę estradową, która ma znakomite poczucie humoru, wyczucie żartu I to nam na pewno pomoże w pracy jury, a pomoże też głównie artystom, którzy będą dzisiaj występować i jutro w konkursie. Ja myślę, że to odrzucanie i to wytykanie błędów młodym artystom to jest pozytywne, to na pace i w każdym przeglądzie kabaretowym, bo po to ci artyści chyba przyjeżdżają. No nie przyjeżdżają chyba po to, żeby usłyszeć jesteście wspaniali, róbcie to dalej. Zawsze peany, tak. I te wszystkie wskazówki trzeba wziąć do serca i po prostu próbować się z tym zmierzyć, z opinią gwiazd kabaretowych, no bo co roku w jury zasiadają naprawdę znane osobistości sceny kabaretowej i z tego tylko trzeba skorzystać, jeśli chodzi o artystów kabaretowych. I to niech zostanie jako przesłanie. Tak słucham, co państwo dzisiaj opowiadają i mam wrażenie, że to nie tylko kabaretu dotyczy. Że to można spokojnie na wiele innych sfer życia przełożyć. Tak, tylko nie nasze, jeżeli nie będzie władne, niestety. Ale warto o tym pamiętać. Nie wiadomo, pani Zofia, nie wiadomo. Postaramy się. A my trzymamy kciuki. Zofia Czerwińska-Ciepła i Marcin Wójcik byli naszymi gośćmi. Bardzo dziękuję. I ja dziękuję. I wracamy do fragmentów wczorajszego koncertu piosenki Nieprzyzwoitej. I to są artyści najbardziej nieprzyzwoici, z tych przyzwoitych oczywiście. Kabaret Hrabi. Witam serdecznie. Witam też państwo bardzo pewnie serdecznie. Nie znają ciebie, to chciałbym zapytać ciebie, jak się nazywasz? Tak, mogę się przedstawić. Tylko zanim się przedstawię, to też chciałabym wiedzieć, jak, nie wiem, jak pan ma na imię? Jak? Marcin, bardzo miło. Ja nazywam się Marcinie Hua, ja się nazywam Juana Ramirez. Obrigado, Aniando, Ania Pianunda, Ana Fotovidare, Ana Elenquenada, Aniada, Bullo, Fafedero, Benedonte, Noche, Pupr, Tete, Aquindzadia. Przepraszam, mogłabyś powtórzyć? Ale to będzie inaczej. Nazywam się seniorita nie mundo la piada niona federe neame trabajo i diepkondo e ne o nonno feferonak. Simonio ty tu Rafajane. To po dziadku jest. Też ładnie. Powiedz, czym się zajmujesz? No więc ja po prostu zajmuję się handlem. Po prostu na ulicy jest to handel uliczny. Bezstraganowy. To jest sytuacja bezstraganowa. Po prostu handluję. W każdym razie, no to jest po prostu ciężka robota. Ciężka choroba, bardziej nocami, bo za dnia towar nie idzie zupełnie. Także muszę nocami handlować, no idę, no i trudno, no i tyle, no i handlę. To jest sytuacja, no taka, powiedzmy, facet się kładzie spać, nie? Się kładziesz spać, już tam zasypiasz prawie i nagle myślisz, a, jeszcze to. No i idziesz do Juanity, seniority, obrigado, nie liando, nie mundo, ja. No to bardzo ciekawe, powiedz, czym ty handlujesz? Jest to handel częściami używanymi. Przechodniu Dodajmy, że ten Marcin to jest pan, który nieopatrznie albo bardzo celowo usiadł w pierwszym rzędzie na wczorajszym koncercie piosenki Nieprzyzwoitej, który zaczynał 34. pakę, czyli przegląd kabaretów. Jeden z najstarszych, najważniejszych, jaki nam się trafił w tym kraju. Proszę państwa, to czego nie powiedzieliśmy, to to, że mamy zaproszenia, to znaczy powiedzieliśmy na początku audycji, teraz można po nie dzwonić, mamy zaproszenie na dzisiejszy konkurs główny i jutrzejszy. Dzisiaj zaczyna się w Nowochódzkim Centrum Kultury o godzinie 18, jutro o godzinie 17. I w tej sprawie, jeżeli ktoś chciałby się pojawić, można dzwonić teraz. Darek Pieruk dyżuruje przy warszawskich telefonach 22 i 7 trójek. Wszystkie szczegóły związane z koncertami Paki, z programem Paki odnajdą państwo na stronie www.paka.com.pl, a u nas na antenie jeszcze jeden przedstawiciel jury. W takim, to będzie piosenka, utwór, można powiedzieć, wyznanie. Bo ja kocham, kocham mój Kraków, te uliczki we mgle jak zasną i ten rynek z setką dziwaków, co im duszę skrzydlatą do Bóg. Pewnie gdzieś tam jest bliżej do raju, grubsza forsa i chata jak pałac, lecz ja wolę w niebieskim tramwaju o niebieskich pomarzyć migdałach. Niech tam w świecie o kości się szarpią, niech kto lubi do stołków się ciśnie. Ja tymczasem się przejdę w Floriańską, ja leniwie połażę po Wiślnej. Bo ja kocham, kocham mój Kraków, te uliczki węgle jak ze snu i ten rynek z setką dziwaków, co im duszę skrzydlatą dał Bóg. Kraków znalazł mi miejsce w swych dłoniach, zwiodły mnie tu szczęśliwe manowce. Bo poezja jest tutaj jak błonia, a poetów to tutaj na kowce. Są Dubaje i inne Paryże, gdzie i więcej, i szybciej, i modniej. I co z tego? Ja wolę Kazimierz, co niespieszny i cichy ma oddech. Niech tam jadą za groszem do Warszaw, niech tam gnają na oślep do karier, a ja sobie podumam na Blantach, a ja w ławkę się wtulę i zasnę. Bo ja kocham, kocham mój Kraków, te uliczki we mgle jak ze snu i ten rynek setką dziwaków, co im duszę skrzydlatą dał Bóg. Kraków znalazł mi miejsce w swych dłoniach, z zwiodły mnie tu szczęśliwe manowce, bo poezja jest tutaj jak błonia, a poetów to tutaj na kopce. Gdzieś w highlife'ie bankiety i gale, wszystko z gustem i wszystko do smaku. Ale nie żal mi tego jest wcale, ja mam rynek i setkę dziwaków. Są gdzieś większe luksusy na ziemi, są lecz mnie to ni parzy, ni ziębi. Ja z rękami wbitymi w kieszenie pogwizduję do rymów gołębi. Bo ja kocham, kocham mój Kraków. Grupa Rafała Kmity. Rafał Kmita jest jednym z jurorów tegorocznej Paki. Krakowskie wyznanie, tak jak mówiliśmy już. Na do usłyszenia piosenka już nie krakowska, bo w zasadzie na życzenie. Podczas niedawnego koncertu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej Jaromir Dochawica, przepraszam, to emocje krakowskie, zaśpiewał coś, co wywołało, no mówiąc najdelikatniej, szał publiczności. Zatem proszę bardzo, przypominamy to wykonanie. Artysta napisał, to należy dodać, tę piosenkę przed kilkoma tygodniami po ciężkich przeżyciach za kierownicą swojego samochodu w Ostrawie. Polską wersję tej historii spisał Leszek Berger i podczas poniedziałkowego koncertu w Trójce Jaromir Nochawica wykonał ją premierowo. Za chwilę przypomnimy, jak wtedy zabrzmiała. Wcześniej jednak, jak to już o tej porze przeważnie od kilku tygodni, zaprezentujemy jeden z tekstów wyróżnionych w ogólnopolskim turnieju małych forum satyrycznych w Bogatyni. I tutaj bardzo ważna sprawa. Jutro 13 kwietnia mija termin nadsyłania zgłoszeń do jego tegorocznej odsłony. Liczy się data stempla, więc 13 jest dzisiaj. A no to tak, i to dzisiaj mija ten termin, więc jeżeli ktoś dzisiaj jeszcze pobiegnie, dziękuję panie Michale za podpowiedź na słuchawkę, no to w Krakowie trochę inaczej czas płynie. Ale jeżeli dzisiaj ktoś jeszcze pobiegnie na pocztę i nadeśle nam swoje zgłoszenie albo tekst, to będzie się wszystko liczyło. Zapraszamy na stronie www.turniej.com.pl. Można jeszcze wszystko sprawdzić, regulamin i zaplanować swoje działania artystyczne. My za dzisiaj dziękujemy. Wysyłamy wyjątkowo z Krakowa, jak to już mówiliśmy, do każdego z miast, w którym nas państwo słuchają, promień słońca, bo tutaj tego pod dostatkiem, a dobrym trzeba się dzielić. I kolejny z tekstów wyróżnionych podczas turnieju Łgarzy w Bogatyni na naszej antenie czyta Mariusz Bonaszewski. Witold Pelka. Żeby mieć na co wyrwać. Tatuaż muszę zrobić. Tak powiedziałem głośno, patrząc na swój tłusty tors w lustrze. W końcu jakoś trzeba zwrócić na siebie uwagę kobiet. Lato idzie. Zaczną się plaże, spacery, a tu nie ma co pokazać. Nie ma na co wyrwać, że tak powiem. Oczywiście można zacząć chodzić na siłownię, ale zrobić z baleronu kaloryfer nie jest łatwo. Poza tym istnieje niebezpieczeństwo samozapłonu. Zbyt duża ilość ruchu oraz tarcie komórek o siebie powodują spalanie tłuszczu od środka i człowiek zaczyna się pomalutku tlić i tlić, a jeśli się nie skontroluje, to wewnętrzny pożar zostawi z niego skwarki. Po prostu wypalenie wewnętrzne. A do tego jeszcze te komentarze kolegów. Opętany musiał być, albo zawsze czułem od niego zapach spalenizny z siarką. Nie, nie, siłownia to zbyt duże ryzyko. Podobno można jeszcze rwać na intelekt. Wtedy należy kupić sobie książkę i prawdopodobnie ją czytać. Wydatek, krzywda dla oczu i nuda bez obrazków. No jeśli by to dawało 80% skuteczności, można by się jeszcze zerwać i poświęcić. Ale wydaje mi się, że jeśli już, to raczej na te litery upoluje się tylko jakąś miłą panią na emeryturze. W intelekt nie ma co inwestować. Mija tydzień. Po bilansie zysków i strat decyduję się na inspirujący, intrygujący tatuaż. Oczywiście próbuję coś na szybcika wymyślić. Jakiś obrazek, motyw czy coś. Na początku sądziłem, że najlepszy będzie smok. Z wywalonym jęzorem, ziejący ogniem. Moc. Zobaczyłem jednak takie smoki w dziecięcej kreskówce. A potem na nodze znajomego, traktorzysty, i przestało mi się podobać. Wreszcie wpadam na pomysł. Głowa dziecka. Tak, kobiety to rusza. Mężczyzna, twardziel, ale wrażliwy. Kiedy więc wchodziłem do salonu tatuażu, byłem zdecydowany. Poproszę o dziecko na prawej piersi. Tatuażysta ze spokojem wysłuchał mojej opowieści, a potem leniwie żując gumę powiedział: chcesz wyrywać na dziecko? Taki obrazek jest dobry dla żony, ale normalnej laski na taki portrecik nie złapiesz. A w zasadzie się pogrążysz. Która by chciała tatusia? Tatuś musi być w domu. Nie polecam. Wtedy przez głowę przebiegło mi stado rozkosmanych myśli. Kotwica w wianuszku róż. Goła baba z rybim ogonem siedząca na kamieniu. Serce w drucie kolczastym z kawałkiem tętnicy w kolorze zielonym. Pająk ze zdziwionym ryjkiem i śrubokrętem w odwłoku. Szaleństwo, nie szaleństwo. Mistrz wibrującej igły stał nade mną z miną Syzyfa, któremu znowu coś spadło z góry na dół, aż wreszcie zapytał. No to jak? Robimy coś? Robimy, robimy, rzuciłem uspokajająco. Może jakąś sentencję po łacinie? Zawsze mądrze brzmi. To było modne 3 lata temu. Kiedyś jednemu gościowi wytatuowałem ego sum stultus. Bo tak mu kazał na łacinie profesor mówić i się utrwaliło. Ego sum stultus. Ładne? Bardzo. Może ja też. A znaczy, jestem głupkiem. To może coś patriotycznego? Szepnąłem bezradnie. Orzeł z nogami spętanymi łańcuchem albo skrwawiona korona z 2 mieczami grunwaldzkimi i napisem honor i ojcowizna. Daj spokój, mówi mój mistrz. A jak będziesz chciał wyrwać jakąś cudzoziemkę? No sam widzisz. Czyli co najlepiej? Zaukałem rozpaczliwie. 4 chińskie znaki. Uniwersalne i intrygujące. Pierwszy jest symbolem męstwa, drugi majątku, trzeci oznacza miłość, a czwarty rozmiar męskości. Każda na to poleci. Ulżyło mi. Gość jest konkretny i zna się na rzeczy. Decyduje się. Reszta przebiega już bardzo szybko. Z bólu resztki włosów skręcają mi się w dredy, ale uśmiecham się. Czuję każde ukłucie w środku mózgu i jelita grubego jednocześnie. Na pytanie... Wytrzymasz? Uśmiecham się ironicznie i mówię, stary, spokojnie. Kiedyś na żywce operowali mi ślepą kiszkę, bo anestezjolog znieczulił siebie zamiast mnie. To był ból. Rób spokojnie, byle dokładnie. Tatuator patrzy na mnie z szacunkiem, a ja czuję, jak zęby od zaciskania głęboko wchodzą mi w dziąsła. Wreszcie koniec. Nie wiem, jak mi się udaje zapłacić. Wyjść i dojechać do domu, ale budzę się 2 dni później w wannie z 4 chińskimi znakami na klacie. Przyglądam się w lustrze i czuję rozkosz. W następnym tygodniu postanawiam wypróbować magię mojego tatuażu. Idę na plażę. Stopy stawiam szeroko i patrzę. Kobiety uśmiechają się zalotnie. Mężczyźni spoglądają z zazdrością, a ja idę wolno, żeby wybrać sobie jakąś dziewczynę. Siadam na kocyku obok niedużej, zgrabnej panienki ze skośnymi oczętami i lekceważę ją, chociaż mi się podoba. Czuję, jak ona przypatruje się zachłannie mojej klatce piersiowej. Ja wiem, że ona wie i odwlekam chwilę ataku godowego. Wreszcie niespodziewanie ona wstaje, podchodzi do mnie i mówi: a ta restauracja to gdzie? Szerzej otwieram oczy i zmysłowo szepczę: nie rozumiem, kochanie. No jak to? Masz przecież tatuaż z napisem kaczka w 5 smakach. Niewiarygodnie tanio. Mdleje. Piątek, piąta przed obiadem, brzuchu burczy, ale jadę, gdzie tam jadę, kiedy stoję z przodu, z tyłu, z boku, swoje znaczy ludność napływowa, korek aż do Ursynowa, wa, wa, wa, wa, wa, wa. Szlak mnie trafi. Szlak go trafi. Już mokotów 2 idiotów testowało strefę z gniotu, róg wołoskiej z Woronicza, ciul redaktor się piernicza, a ja muszę do galerii, siarża lekkiej kawalerii. Szlak mnie trafi. Zaraz go trafi.